اس کے بعد ہم نے گزشتہ جمعے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ احادیث سے مقدسہ یہ بھی ضروری ہے اور بغیر اس کے بھی دین حاصل نہیں ہوتا. وہ لوگ جو حدیث کو انکار کر کے ماذا اللہ اس کے ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کا مشورہ دیتے ان کے لیے بھی اس میں دعوت فکر تھی کہ اس میں ہم نے قول رسول کی اہمیت کو بیان کیا کہ حدیث مقدسہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وقت اور کی عزت اور وقار کا کیا عالم, اور اس سے ہم نے استدلال کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, ہمارا حبیب جب کلام کرتا ہے تو اپنی ہوا اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ ان کا ہر کلام وحی الہی کے مطابق ہوتا. جتنی بھی احادیث سے مقدسہ ہیں یہ بھی وحی الہی کا حصہ. پھر ہم نے یہ سمجھایا کہ وحی کے دو قسمیں ہیں, ایک جلی اور ایک خفی. وحی خفی حضور علیہ السلام کو دن رات 24 گھنٹے حاصل رہتی اور احادیث مقدسہ اسی کا ثمر. اور ضرورت حدیث, اگرچہ یہ عنوان اتنا وسیع اور عریض ہے کئی جمعوں کے موقع پر اس پر کلام ہو سکتا, لیکن ہم نے طوالت سے بچنے کے لیے ضرورت کے مطابق کلام کیا. اور آج یہ عرض کیا جائے گا کہ دینی علوم کو سیکھنا کتنا ضروری ہے, اور جو طلبہ علم دین سیکھتے ہیں یا علم دین رکھنے والے ان کی فضیلت کیا ہے. اس زمانے میں جو سب سے بہترین زمانہ تھا, تحصیل علم کے لوگ کتنے مستعین, کتنے کٹھن راستے اور کیسی کیسی صعوبتیں اور پریشانی برداشت کرتے, صرف ایک ایک حدیث کو اخذ کرنے لینے کئی کئی 100 میل کا صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین سفر کیا کرتے. محترم حضرات, پہلے وہ آئے جو میں نے تلاوت کی اس کی مختصر تشریح اور اس کے بعد ہم آگے چلتے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں اس دنیا میں ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. یہ بات بظاہر عجیب لگتی, ہم نے کہا ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے, ہر شخص کے دل میں خوف اور خشیت, اس کو آسانی سے یوں سمجھیے ہر شخص جو اللہ سے ڈرتا وہ اپنی معلومات اپنے علم کے مطابق ڈرتا, جسے زیادہ علم ہوگا وہ زیادہ ڈرے گا. یا اس کا ترجمہ مختصر یوں سمجھیں کہ علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی معرفت بڑھے گی, جتنی معرفت بڑھے گی خوف بھی اتنا زیادہ ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی اسی طریقے سے بڑھے گا. یہی وجہ ہے حدیث شریف میں ایک اشارہ کر دیا گیا کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت اور جاننے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور پوری کائنات اور دنیا میں سب سے زیادہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور علیہ السلام ہی کو حاصل ہے. جیسا کہ معراج کے باب میں آپ نے سنا کہ فکان قاب قوسین او ادنا, وہ اتنا قریب ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی فرشتے اور جبریل امی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی فرمائی, کلام فرمایا, جو چاہا رب نے حضور سے کلام فرمایا. ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم سب سے زیادہ میں ڈرنے والا. جب یہ فرمایا کہ پوری کائنات اس پوری مخلوق میں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، تو معلوم ہوا کہ رب کی معرفت سے سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کو ہے، اسی لیے خوف خدا سب سے زیادہ ہے، اور اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہیں. اب آئیے ہم ایک آسان مثال سے عزیزان گرامی سمجھاتے. سانپ ایک موذی جانور جس کے لیے فرمایا گیا کہ حرم شریف میں بھی نظر آ جائے تو حرم شریف میں جوں کا مارنا جو آدمی کے سر میں پیدا ہو گیا تھے اس کے مارنے کی ممانعت بھی. حرم شریف احرام کی حالت، احرام کی حالت میں جوں کو مارنا بھی منع، بلکہ ہمارے فقہا نے یہ بھی لکھا کہ جوں کی طرف اشارہ کرنا کسے مار دو یہ بھی منع. لیکن فرمایا کہ احرام کی حالت میں بھی سانپ اگر نظر آ جائے تو اس کے مارنے میں محرم پر یعنی جس نے احرام باندھا اس پر کوئی تادیب نہیں، کوئی جرمانہ یا کوئی اس پر دم نہیں ہے. موذی جانور، فرض کیجئے آپ کی عمر 20 سال کی، چلیے آپ نے علم طب تو نہیں پڑھا لیکن یہ تو سنا ہوگا، اتنی معرفت تو ہے کہ سانپ اگر آدمی کے کاٹ لے تو آدمی مر جاتا. حتیبہ کہتے ہیں کہ سانپ کے کاٹنے پر ایسا ہوتا جیسا کہ آپ نے دیکھا، دنیاوی مثال دیتا ہوں، آدمی کے سر میں درد ہو رہا یا قلب میں کوئی عارضہ تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، یہاں انجیکشن لگاتا. یہاں انجیکشن لگانے سے وہ انجیکشن کی دوا اس کے پورے بدن میں سرایت کر جاتی ہے تو بخار بھی اتر جاتا ہے، جو مرض ہو اس کا افاقہ ہوتا. جو آدمی جانتا ہے کہ یہ سانپ مضر وہ تو بھاگ جائے گا، اگر یہی سانپ ایک 6 مہینے کے بچے کے سامنے آ جائے تو بچہ ڈرے گا سانپ؟ کیوں نہیں ڈرتا، سانپ تو بہت خطرناک جانور. بڑے آدمی کو معرفت ہونے کی وجہ سے خوف زیادہ، اور بچے میں معرفت نہ ہونے کی وجہ سے خوف نہیں ہے. تو بغیر علم کے اللہ کی معرفت نہیں آتی، جب اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو آدمی نہیں ڈرتا. بالکل ایک مثال یوں لیں، کہیں کوئی مسئلہ ہو، ایک آدمی بالکل جاہل ان پڑھ کسی ہنگامے میں مار بھاڑ میں بھرپور حصہ لے گا، ایک وکیل کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لے گا، اسے معلوم ہے کہ میرے اقدام سے کوئی آدمی مر گیا تو اس پر دفعہ 302 لگے گی اور 302 میں سزائے موت ہے. جاہل چھلانگ لگا دے گا علم نہ ہونے کی وجہ، بعد میں پتا لگے گا کہ اس جرم کی تو یہ سزا جس کا میں نے ارتکاب کیا. علم کی وجہ سے معرفت بڑھتی ہے، اس لیے حضور نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جس کو مشکات شریف کتاب العلم میں موجود ہے، فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا ہر مرد اور عورت پر مسلمین و مسلمتین بھی ہے. دونوں حدیثیں، مسلمان مردوں پر، مسلمان عورتوں پر، تمام فرائض سے اہم فریضہ ہے کہ علم دین سیکھیں. علم دین سیکھنے کا مطلب سارے علماء بن جائیں، سارے فقیہ بن جائیں، سارے محدث بن جائیں، نہیں. اس میں تو فرمایا ہمارے علماء نے کہ یہ فرض کفایہ، جیسے آپ کی ایک برادری اس میں 100 گھر ہیں تو 1-2 آدمی نکل کر جائیں علم دین سیکھیں تاکہ اپنی برادری کو ہدایت کا سامان کریں، یا محلے میں سے کوئی ایک آدمی چلا جائے وہ علم دین سیکھے اور آپ کو اس کی ہدایت کرے، تو سب لوگ اس فریضے سے سبوک دوش ہو جائیں گے. اگر اپنی فیملی اپنی برادری میں سے ایک کو بھی آپ نے عالم بنا دیا، یہ تو ہے فرض کفایہ. لیکن ضرورت کا علم ہر مومن اور ہر مومنہ ان دونوں کے لیے ضروری ہے. ضروریات کیا ہیں؟ نماز کیسے پڑھی جاتی، نماز کے فرائض کیا، ان کے واجبات کیا ہیں. اگر نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو کون سا ایسی خطا ہے کہ جس پہ نماز دہرائی جائے گی، کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجد سہو سے اس کا ازالہ ہو جائے گا، کون سی ایسی غلطی ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح زکات کے مسائل، کس پر زکات واجب ہے، کتنے مال پر ہے، کون دے گا، دی کس کو جائے، روزے کا علم، کس میں کس باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس سے مکروہ ہوتا ہے، کس سے جناب روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح اگر آدمی حج کرنے کے لیے جائے، حج کے مسائل اسے معلوم کہ عمرہ میں کیا کیا کام لازم، حج میں کون کون سے کام ارکان میں داخل، کون سے کام جو ہیں وہ فرائض میں داخل. یہ ہر آدمی جسے روز مرہ کا واسطہ جن معاملات اور دین سے پڑتا، اس کا علم سیکھنا ہر آدمی کے لیے اولین فریضہ ہے. عزیزان گرامی، یہ سب یاد رکھیے. اور اس دور میں تو اس کا سیکھنا اتنا آسان، مثلا بے شمار کتابیں آج کل جو زبان آپ بولتے ہیں اس میں موجود، اردو میں، اردو میں بے شمار کتابیں ہیں کہ جس سے آپ یہ گویا سمجھ جائیں گے کہ نماز کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، روزوں کے مسائل کیا ہیں اور دیگر اور مسائل. یہ اپنی ضرورت کے مسائل کا سیکھنا تمام فرائض پر اولین فریضہ، تمام مسلمانوں اور تمام خواتین پر یہ بہت ضروری ہے. عزیزان گرامی، اب آئیے تحصیل علم اور علماء اور تحصیل علم کرنے والے کی فضیلت. ایک زمانہ وہ تھا کہ اس میں لوگ اس قدر مستعد اور اس قدر مشقت، اتنی محنت سے اسے حاصل کرتے کہ آج اس کا دسواں حصہ بھی عزیزان گرامی ہم نہیں پاتے. آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا کالج، سب سے پہلے تدریس کا سلسلہ ماں کی گود. ماں سب سے زیادہ ذمہ دار، کہ شوہر تو چلا جائے، ماں کا کام یہ ہے کہ اپنے بچے کو علم دین سے شناسا کرائے، اس کو نماز اور روزے اور زکات سے متعلق تمام چیزیں جو ہیں وہ بتائے. اور اس میں ہماری یہاں اسلامی خواتین نے تو کبھی کبھی ایسا کمال کیا کہ آپ کو تعجب ہوگا. میں نے اسماء الرجال کی کتابوں میں پڑھا، ایک بڑا قداور نام ہے حضرت ربیعہ. حضرت ربیعہ جب پورے اسماء الرجال کا مطالعہ کیا جائے تو بڑے بڑے اکابر تابعین اور علماء کے حضرت ربیعہ جو ہیں وہ استاد. امام مالک رضی اللہ عنہ، جو چار اماموں سے ایک امام ہے امام مالک، کہ جن کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں وہ حنفی کہلاتے، ان کے ماننے والے حضرات اپنے کو مالکی کہلاتے، بڑے سچے عاشق رسول. کہ وقت نہیں کہ میں عرض کروں کہ ان کے کیا کمالات. انہوں نے کبھی مدینہ منورہ میں بول برات، مدینے کے حدود میں کبھی پیشاب اور پاخانہ نہیں کیا، مدینے کے حدود میں کبھی گھوڑے پر صرف اس لیے نہیں بیٹھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گھوڑا ایسی جگہ سے لے جاؤں کہ جہاں پیارے مصطفیٰ گزرے ہوں اور حضور کے قدم میمنت اللزوم کو کہیں میرے گھوڑے کے تاپوں سے میں پامال کروں. مجھ سے بڑھ کر بدقسمت کون ہوگا؟ اس لیے کبھی بھی آپ گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے. اور بے شمار فضائل اور مناقب. حضرت ربیعہ امام مالک کے استاد، اور اگر آپ اس کو اسماء الرجال میں تلاش کریں جو اہل علم یہاں ہیں، ان کو ایک طرح سے یوں بھی یاد کیا جاتا حضرت ربیعۃ الرائے، اس اعتبار سے ان کو یاد کیا جاتا ہے اسماء الرجال کی کتابوں. میں نے واقعی میں پڑھا کہ ان کے والد تھے غالباً صحابی رسول. یہ کسی جہاد مدینہ منورہ سے نکل کر چلے گئے. نہ جانے کیا معاملات رہے، اس کی تفصیل میں نے نہیں پڑھی، کیا سلسلہ رہا، کہیں قید رہے، کیا معاملات ہوا. یہ اپنے گھر سے جانے کے 28 سال کے بعد مدینہ منورہ لوٹے. 28 برس کے بعد یہ جب جہاد میں گئے، حضرت ربیعۃ الرائے اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے اور یہ چلے گئے. حضرت ربیعۃ، حضرت عبد الرحمان، حضرت عبد الرحمان جب چلے گئے تو ربیعۃ الرائے اپنی والدہ کے شکم میں. یہ جب پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے پر ان کی تعلیم اور ان کے تمام معاملات کا اہتمام ان کی والدہ ماجدہ نے کیا. بالکل انہوں نے ایسی زندگی گزاری جیسے کسی یتیم بچے کی ہوتی. عبد الرحمان رضی اللہ عنہ جب اپنے اہلیہ اور بچے کو پیٹ میں چھوڑ کر گئے تو ایک کام انہوں نے بڑا اچھا کیا، وہ یہ تھا کہ اپنے گھر میں 40,000 دینار وہ چھوڑ کر چلے. اب یہ 40,000 دینار سے ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں پالا، بہترین قسم کے لوگوں کے پاس بٹھایا، بہت بڑا انہیں استاد بنایا. وہ اتنے بڑے استاد بنے کہ امام مالک کے استاد قرار پائے اور امام مالک نے ان سے تحصیل علم کیا. اب غور کیجئے، یہ تقریباً 27 برس کے ہو گئے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی حدیثیں بیان کرتے اور مجمع ایک ہوتا کہ جو ان کی حدیثوں کے بیان کرنے پر اش اش کر اٹھتا. مجمع کا انداز یہ ہوتا, یہ اس زمانے میں یہ مقروفون تو نہیں تھا, اس زمانے میں کیا ہوتا بھائی, لوگ محدود تک تو آواز پہنچ جائے, پیچھے والے لوگوں تک آواز کیوں پہنچے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مقبر کھڑا ہوتا, امام کی آواز سن کر وہ اللہ اکبر کہتا, پیچھے اور مقبر ہوتے وہ ان کی آواز کو سن کر اللہ اکبر کہتے. تو اس زمانے میں جب کوئی بہت بڑا محدث اور امام تقریر کرتا تو ایسے کچھ لوگ مجمع میں بیٹھے ہوتے جہاں اس امام کی آواز پہنچ جائے. اب جب یہ حدیث بیان کرتے وہ اچھی طریقے سے یاد کرتا اور پیچھے مڑ کر پھر لوگوں کو یہ بیان کرتا کہ آپ جانتے محدث صاحب نے کیا کہا, انہوں نے یہ حدیث بیان کی اور یہ تصریح کی تاکہ ان کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے. اس طریقے سے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیا کرتے. ہر دور میں انسان کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتا اپنی ضرورت کو پورا کرے. ایک مرتبہ ربیعۃ الرائے اپنے مکان میں, مکان میں سے ان کے درس یا نماز کا وقت ہوا, یہ نکل رہے, ان کے شاگرد امام مالک بھی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ. 27 سال کے بعد عبد الرحمن اپنے گھر میں داخل ہوئے جو 27 برس پہلے گئے. اب جب گھسنے لگے تو ربیعۃ الرائے تو شکل سے جانتے ہیں, انہوں نے پکڑ لیا, انہوں نے کہا بڑے میاں کہاں جا رہا, الجھ گئے, تمہیں شرم نہیں آتی کسی شریف آدمی یہ گھر میں گھستے چلے گئے. امام مالک بھی اپنے استاد حمایت میں کہوں بڑے میاں کچھ تو خیال کرو, کسی کے گھر میں جایا جائے اجازت تو لی جاتی, گھسے چلے جا رہے ہو گھر میں. ان میں تکرار شروع ہو گئی, یہاں تک کہ معاملہ اتنا زیادہ تکرار کو پہنچا کہ ربیعۃ الرائے نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا. جب جھانک کر دیکھا تو اپنے شوہر کو پہچان لی. اب انہوں نے کھڑکی میں سے کہا ربی ربیا, ارے یہ تو تیرا باپ جو 27 سال پہلے چلا گیا. اب جناب دونوں باپ بیٹوں میں مانتا ہوا ملاقات ہوئی, کچھ مختصر گفتگو ہوئی, اس لیے ان کا وقت تدریس کا جا رہا. مختصر ملاقات کے بعد ربیعۃ الرائے مسجد نبی میں آ گئے, درس اور تدریس میں بالکل مصروف اور منہمک. ادھر عبد الرحمن بڑے دن کے بعد گھر آئے تو ضرورت سے فارغ ہو کر یہ جب مسجد نبی میں آئے تو انہوں نے دیکھا نماز سے فراغت کے بعد ایک صاحب کو پورا حلقہ باندھے ہوئے کسی نے گھیرا ہوا. اس زمانے کے مشائخ میں نے پڑھا کتابوں میں کچھ امامے بھی پہنتے تھے, کچھ ٹوپی بھی پہنتے تھے. اس دور میں مشائخ کی ایک علامت یہ تھی وہ اونچی ٹوپی پہنتے, جیسے کہ بعض لوگوں کا شعار آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد دکن میں ایک رومی ٹوپی پہنی جاتی. پھر واقعی یہ روم کی سلطنت عثمانیہ میں اس کا ٹریڈ مارک یہ تھا کہ وہ بھی رومی ٹوپی, جو ترکی ٹوپی جس میں پھننا لگا ہوتا یہ پہنا کرتے. مصر دمشق کے عراق کے مشائخ آج بھی وہی رومی ٹوپی پہن کر اور اس کے چاروں طرف امامہ باندھتے. تو اس زمانے کے مشائخ اونچی ٹوپی پہنتے تھے. ربیعۃ الرائے نیچی گردن کی حدیث بیان کر رہے ہیں. اچھا عبد الرحمان نے ایک بات بیچ میں رہ گئی, آتے ہی سب سے پہلا سوال یہ کیا دیگر مسائل کے بعد, ان کا وہ جو میں 40,000 دینار دے گیا تھا وہ ہے یا نہیں. یہ بیویوں سے حساب لینے کا رواج بہت پرانا, آج بھی شوہر بیوی سے پوچھتا بھی وہ پیسے کہاں گئے, کیا مسئلہ ہوا وغیرہ وغیرہ. یہ الگ بات ہے کہ آج کل کی بیویاں شوہر سے حساب لیتی, شوہر کو اب حساب دینا نہیں پڑتا. پہلے چراغ تلے اندھیرا تھا, اب تو چراغ کے اوپر اندھیرا. وہ دور یہ تھا کہ اس وقت کے علماء یہ کہتے کہ دل کی آئینے میں تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اب تو گھر کی دیوار پر ہے تصویر یار, جب ذرا گردن اٹھائی دیکھ. انہوں نے لیا حساب 40,000 دینار کا حساب. انہوں نے کہا عبد الرحمن ابھی جاؤ مسجد میں, اس کے بعد میں آن کر کے حساب لینا. عبد الرحمن پہلے تو اپنے بیٹے کو پہچانے نہیں کہ نیچی گردن جھکی ہوئی. جب ساری طرف سے تحسین اور داد کا سلسلہ تھا حضور کی حدیث سن کر, سبحان اللہ ماشاء اللہ, ایک مرتبہ ربیعہ نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا. عبد الرحمان نے دیکھا کہ اتنا بڑا عالم ہو گیا میرا بیٹا. یہ فوراً بھاگتے ہوئے اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد اپنی بیوی کو تحسین دی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میرے بیٹے کو اتنا بڑا عالم بنا دیا. بیوی سنتی رہی. اب اس نے کہا یہ بتا کہ اب تجھے یہ بیٹا چاہیے یا 40,000 دینار چاہیے. اب تو عبد الرحمان کے تلووں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. یہ کیا کہہ رہی؟ انہوں نے کہا میں نے یہ 40,000 درہم تیرے بیٹے کو اتنا بڑا عالم بنانے میں خرچ کیے ہیں، اب تو بتا کہ یہ بیٹا پسند ہے یا 40,000 دینار؟ عبد الرحمان نے کہا یہ 40,000 کیا ہے، گویا 40,00,000 بھی خرچ کرنے کے بعد ایسا بیٹا ملتا، تو یہ سودا مہنگا نہیں تھا، سستا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا، ذہن بات نکل گئی، بس ذہن اس طرف چلا گیا کہ اس زمانے میں اماں اپنے بچوں کی طریقے سے نگرانی کیا کرتی، تیسی علم، کاش کہ آج کل کی مائیں اپنے بیٹوں کو دین کا علم سکھائیں۔ اور جب بچہ چھوٹا ہوتا، کہتے ہیں اس کی مثال توتے کسی ہوتی، جو اسے رٹا دیا جائے وہی رٹ لیتا۔ ماں کے گود میں اگر بچہ ہے اور ماں کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ چھوٹے بچے گلیوں میں بھی آپ کو یہی گنگناتے نظر آئیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور ماں اگر اپنے بیٹے کو فلمی گانے تھپک کر کے سلائے، یہی وجہ ہے کہ لڑکے باہر نکل کر گانے گاتے رہتے ہیں، جانے کون کون سی سر پھونکتے رہتے ہیں اور جانے کون کون سے راگ لاپتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ، وجہ اس کی یہ کہ ماں کے گود سے جو تربیت ملے، اگر وہ دینی نہ ہو، اگر وہ علمی نہ ہو، تو بچے تو بے رحم کا شکار ہوں گے۔ خوب یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ جواب کافی نہ ہوگا کہ مولا یہ تو لڑکا ہے، گناہ تو اس نے کیا، اگر جاہل تھا تو یہ تھا، اجل تھا تو یہ تھا، میں نے تو دین کا بہت کام کیا ہے یا نہیں؟ تمہاری بھی گردن ناپی جائے گی، بتاؤ تم نے اپنی اولاد کو صحیح پڑھایا یا نہیں، تم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دی یا نہیں۔ یہ ہمارا عنوان نہیں، ورنہ ہم اسی زاویے سے آپ سے گفتگو کرتے، مگر اتنا ذہن میں رکھیے کہ اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہ آپ کے ذہن میں رہے، وہ کیسے بگڑی، کیا ہوا، اس سے متعلق باس پوری عزیزان گرامی کل قیامت میں جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ عرض کر رہا تھا کہ بچوں کو شروع ہی سے سمجھ دیا جائے تو آگے چلنے کے بعد وہ دیندار، اور اس کے بعد اگر وہ بے رارگی کا شکار ہو جائیں تو اند اللہ معاف، آپ کے سمجھانے آپ کے کوشش کرنے پر بھی کوئی بے رارگی کا شکار ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ، غرض یہ کہ بات کہیں دوسرا اختیار نہ کر جائے۔ ہمارا اس وقت عنوان جو ہے وہ تحصیل علم۔ عزیزان گرام، اس پوری دنیا میں مختلف لوگوں کو دیکھیے، اگر آپ نے بہت اچھا کسی کو سوٹ ٹائی باندھتے ہوئے دیکھا، آپ سمجھ جائیں گے یہ بہت بڑا مالدار آدمی۔ ذہن کو بنائیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کسی آدمی کو آپ بڑی قیمتی کار میں دیکھیے، اگرچہ وہ کمبت مذہبی طور پر مردہ، مگر وہ 50,00,000 کی گاڑی میں بیٹھا ہوگا، آپ سمجھ جائیں گے یہ بہت بڑے بنگلے والا، بہت بڑا تاجی اور بہت بڑا پیسے والا لگتا، یہ ہے یا نہیں؟ اچھا یہ بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے، یہ تو آپ نے خالی لباس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا، آپ کو اگر یہ جاننا کہ کس بندے پر اللہ کا فضل ہے، کس بندے پر اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ ہے؟ آپ تو دل کا حال نہیں جانتے، آپ تو لوہے محفوظ کی تختی کو نہیں پڑھ سکتے، آپ تو تقدیر اور قسمت کا حال نہیں جانتے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے کہ کس آدمی پر اللہ نے اپنا کرم اور اپنا فضل کیا ہے، اگر یہ جاننا ہو، آئیے کتاب العلم، مشکا شریف۔ مشکا شریف میں حدیث آتی، میں یورید اللہ بہ خیرا، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس بندے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر کا ارادہ ہے، تو یفقہ فی الدین، یہ دیکھ لو کہ اس میں دین کا تدبر ہے، دین کی سوچ ہے، دین کا علم جس آدمی میں پایا جائے، سمجھ لو کہ وہ یہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحم اور کرم فرما رہا اپنے اس بندے پر، جس میں تم تفقہ دیکھو، جس میں دین کا تدبر اور دین کا تجسس دیکھو۔ عزیزان گرامی، اس کی علامت یہ ہے، سبحان اللہ کتنی بڑی علامت ہے۔ چلیے ہم اور تھوڑا سا آپ کو وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور آگے لے کر چلتے، دو حدیث رات بھی جلسے میں ہم نے یہ حدیث بیان کی ایک جگہ، فرمایا جب تم زندگی گزارو، یہ چار اصول ہیں زندگی گزارنے کا، اور پانچویں بات اگر تم نے اختیار کی تو تمہیں ہلاکت ہوگی، ہلاک ہو جاؤ۔ وہ چار باتیں کیا ہیں جس میں آدمی زندگی گزارے؟ فرمایا ایک تو قرینہ، اور ایک سلسلہ تو یہ ہے کہ تم خود عالم دین زندگی گزارو گے، علم پڑھا ہے، حرام حلال کو جان لو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رضا کا سامان کرو، خود علم والے۔ اگر تم علم والے نہیں تو ایسا کرو، تحصیل علم والے بن جاؤ کہ آج کا طالب علم 2-4 برس کے بعد عالم بن جائے گا، تب بھی تمہاری نجات ہو جائے۔ آپ کہیں مولانا یہ تو ممکن نہیں. اب اپنا کاروبار سارے مسائل چھوڑ کر کے دارالعلوم میں داخلہ لیں کیا؟ خالی پڑھا کریں اور کچھ نہ کریں؟ یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں. ہم پہلے کہہ چکے کہ یہ تو فرض کفایہ. فرما پھر اچھا اگر تم عالم نہیں طالب علم نہیں تو ایسا کرو کہ علم والوں کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ. جو علم پھیلانے والے لوگ جو علماء ہیں ان کے قریب بیٹھنے والے بن جاؤ. بھائی ہم تو 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں, 12-14 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں, دفتر سے وہ اوقات نہیں کہ کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھیں. اب کیا کیا جائے؟ لیجیے آخری درجہ اللہ اللہ. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ہماری ضرورتیں, ہمارا ماحول, ہمارا نشیب و فراغ, ہماری مصروفیت, ہماری یہ تمام معاشی مسائل, ان سب کو بالکل ایسے دیکھتے تھے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. جانتے تھے کہ میرے غلام بے راہ روی کا شکار مصروف ہوں گے, ان کے پاس تو علماء کے بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ہوگا. فرما پھر سنو, چوتھا راستہ نجات کا یہ ہے کہ علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. جو نیک لوگ ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے, ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اور پانچویں قسم تمہیں ہلاک کر دے گی, نہ تم عالم ہو, نہ طالب علم ہو, نہ علماء کے پاس بیٹھنے والے, نہ علماء سے محبت کرنے والے. چوتھی صورت تمہاری ہلاکت کی ہوگی. اب ایک اور حدیث آئی, اللہ اللہ. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا, میرے غلاموں, اے جماعت صحابہ, ایک دور آئے گا کہ لو علم سے بھاگیں, علماء سے بھاگیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ جو معنی مناسب ہو آپ کر لیں. علم سے بھاگنے کا مطلب علماء سے نفرت کریں, دین کے علم سے نفرت کریں گے. ایسا ایک دور آئے گا. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ زبان حال یہ کہہ رہی صحابہ کرام علیم رضوان تو یہی سن کر دنگ رہ گئے ہوں گے. کیا اس دنیا میں جو دور ہم نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا دیکھا, کیا اس دنیا, اس دھرتی, اس زمین پر ایسا بھی بس آئے گا کہ لوگ علم سے بھاگیں, علماء سے بھاگیں؟ یہاں ذہن میں رہے آپ کے اس علم سے متعلق, العلم یعنی دینی علم ہے. دنیاوی علم تو ماشاءاللہ سبھی حاصل کر رہے ہیں, اس سے ابھی ہماری مراد نہیں. تو علم سے بھاگیں, علماء سے بھاگیں, فرار ہوں گے. مجھے بتائیے یہ وہی دور ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو علماء کے پاس بیٹھنے والے, کتنے لوگ ہیں جو عالم سے محبت کرنے والے؟ مجھے گستاخی معاف کیجیے, حق بڑا کلوا کڑوا ہوتا, چمن میں تلخ نبائی میری گوارا کر. آج علماء کی طرف لوگوں نے اٹھ گئی, آج نئی باتیں بیان کرنے والے کی بڑی ویلیو. اللہ اکبر. انگریزی میں بولے ایسا لگتا ہے کہ اس نے حدیث اور قرآن پر پی ایچ ڈی کر لیا. ارے بھائی انگریزی میں بول رہا, اللہ اکبر. ایک صاحب انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں, ٹی وی اپنا کیا نام ہے اس کا, کمپیوٹر سامنے رکھے ہوئے, اس کمپیوٹر سے آیت نکالی, آیت کو پڑھی, لوگوں سے بیان کیا. لکارے کمپیوٹر میں سے آیت نکال کر بیان کرتا اور ہمارا جیسا مولوی ممبر پر بیٹھ کر زبانی 50 آیتیں پڑھ دے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. کمپیوٹر میں دیکھ کر بیان کرنا بہت بڑی ویلیو کا کام ہے کہ اس کو کمپیوٹر چلانا آ گیا, اس لیے بہت بڑا عالم. آج لوگ اس کی زبان سمجھ رہے ہیں. جو قرآن سنت سے ہٹ کر بیان کرے, جس کی جانب ہم نے گزشتہ جمعے بھی اشارہ کیا, فلمی ایکٹر قرآن کی تفسیر بیان کر, گانے بجانے والے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے, اللہ اکبر. مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے جو میں حدیث بیان کروں سے روک کر یہ بیان کرتا ہوں. یہ بھی کتاب العلم مشکا شریف میں عزیزان گرامی موجود ہے. سرکار فرماتے اللہ اکبر, ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. صحابہ نے کہا کیا علم اٹھا لیا جائے گا؟ علم اٹھانے کا مطلب یہ کہ میرے خانے میں جو بخاری, ترمذی, ابو داؤد, مسلم شریف یہ غائب ہو جائیں, اس لیے اٹھایا جائے. یہ ہمارے جو یہاں قرآن مجید الماریوں میں رکھے ہوئے, کیا اچانک صبح اٹھتے ہی یہ غائب ہو جائیں؟ کیا فقہ کی جتنی کتابیں ہمارے مدرسے یا دارالافتاء میں کسی لائبریری, یہ غائب ہو جائیں؟ کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرما علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے علم والے لوگ اٹھ جائیں گے, علماء اٹھ جائیں گے, علم والے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں کہ لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے اور جاہل انشن ٹھوکیں گے, یعنی حرام کو حلال کہیں, حلال کو حرام کہیں گے. مت بتاؤ جس نے قرآن, لوگ آسان سمجھتے ہیں قرآن کی تفسیر, قرآن کا ترجمہ. علماء فرماتے 14 علوم پر جب تک دسترس نہ ہو وہ شخص قرآن مجید کی تفسیر نہیں بیان کرے, وہ قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں پڑھا. 14 علوم پر چاہیے اس کو تو جناب گویا عربی گرامر پڑھا, وہ اس کے مصطلحات سے واقف, اصول تفسیر سے واقف, تفسیر کے علوم سے واقف, حدیث سے واقف, اصول حدیث سے واقف, فقہ سے واقف, کئی علوم. اس کے بغیر ترجمہ نہیں. آج جس کا جی چاہے وہ اٹھ کر ترجمہ کرنے لگ جاتا ہے. باقی وہ دور اگر آیا نہیں کم سے کم قریب ہے اس دور سے اللہ کی پناہ مانگی کہ جس زمانے میں علم اٹھا لیا جائے. دو, علم والوں سے بھاگ رہے, میں کہہ ہی رہا, علم والوں سے بھاگ رہے, ان کی قدر اٹھتی جا رہی, لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھ. ہمارے ایسا آدمی اگر چلا جائے لوگ سمجھتے تو 1400 سالہ پرانا آدمی کوئی اٹھ کر کے آیا. میں اپنی شیخی نہیں بتا رہا, مزاج بتا رہا ہوں لوگوں کا. میں جب اس آپ کے علاقے سے ایم این اے ہوا, ممبر پارلیمنٹ, میرا حق تھا, میں وی آئی پی روم سے گیا پی آئی اے جہاز میں, جب مجھے اسلام آباد جانا تھا اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے, علامہ اظہری صاحب میرے ساتھ, ان کا حلیہ بھی موجود ہے. ہم جب دونوں وی آئی پی میں گھسے, وی آئی پی کے عملے نے روک دیا, چلو مولانا کہاں جا. میں کیا ہوا بھائی, علامہ اظہری صاحب کو میں نے کہا آپ کچھ مت بولیے, مجھے نمٹنے دیجئے گا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی, کہنے لگے یہ وی آئی پی ہے وی آئی پی. اس نے دیکھا یہ داڑھی ٹوپی والا وی آئی پی میں کیسے گھس گیا. تو میں نے کہا وی آئی پی کیا ہوتا, کہ یہاں سے جہاز کا راست. ارے مولانا کون سمجھا یار تمہارا, ارے بھائی یہاں سے بڑے لوگ جاتے ہیں, جو وی آئی پی لوگ ہیں, ویری امپورٹنٹ پرسن, وہ یہاں سے جاتے. تو ہم نے کہا ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے, ہم آپ کو بڑے آدمی. یہ کہنے یار مولانا کو کون سمجھا. سب پانچ سات میں گفتگو کرنے کے بعد میں نے کہا اپنے مینیجر کو بلا. اس مینیجر کو بلا کر میں نے کہا تم نے یہ دیکھا کہ اس ٹوپی شیروانی میں کوئی وی آئی پی نہیں ہو سکتا, یہ ہم دونوں بس قسمت جو کراچی سے ایم این اے بنے ہوئے, ابھی تمہاری نوکری ختم کراتا ہوں. پارلیمنٹ میں تمہارے خلاف قرار دو ایک ہوتی ہے پریویلیج گو یا موشن, یعنی استحقاق کا مجروح ہونا, اس میں آدمی کی نوکری ختم ہو جاتی. سارے پھر معافی مانگنے لگ گئے. پہچاننے کا یہ معیار, اگر میں ٹائی میں ہوتا کوٹ میں ہوتا کوئی نہیں پوچھتا, سیدھے پہ تو ویسے بھی آئی تھی سیدھے جانے. یہ علماء کی قدر میں اپنا تو نہیں کہہ رہا, میں تو علماء کی نالائن سیدھی کرنے والا ایک ادنا سا غلام. یہ جو فضائل میں عرض کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ میری کوئی قدر کیجئے, مجھے اس کی ضرورت اس لیے نہیں, میں تو سب کا آدمی نہیں, میں تو علماء کا خادم عرض کر رہا تھا. ایک دور آئے گا علماء سے لوگ بھاگیں, علم سے لوگ بھاگیں. اب سنو میرے آقا فرما اس قوم پر اللہ تعالیٰ 3 مصیبتیں مسلط کر دے گا. جب علماء سے نفرت کرو گے, علم دین سے بھاگو گے, شریعت سے انحراف کرو گے, فرما 3 مصیبتیں مبتلا کر دے گا اس قوم پر. پہلی مصیبت یہ ہوگی کہ سب سے برکت اٹھا لی جائے گی, محنت مزدوری جو پیسے آ رہے ہیں اس سے اللہ برکت اٹھا لے گا. مجھے بتائیے آج کروڑوں پتی بھی رو رہا ہے یا نہیں, مولانا برکت نہیں. بڑے بڑے مالدار تعویذ لیتے ہیں کہ مولانا برکت نہیں, جو 1,00,000 کما رہا اس کی بھی برکت نہیں, جو 1,000 کما رہا اس کے یہاں بھی برکت نہیں, وہ بھی چلا رہا, جو سینکڑوں میں کما رہا وہ تو غریب پرانا ہی رو رہا, کبھی اس کے یہاں بھی برکت نہیں. آپ نے اس کے اسباب پر کبھی غور کیا, یہ وبال یہ پریشانی اس امت پر کیوں ہے؟ آگ لگ رہی ہے کیماڑی, پانی آپ ڈال رہے ہیں صدر میں تو کیا آگ بجھے گی؟ اس کے اسباب دریافت کیجیے امت کے تباہی. فرما سب سے پہلا وبال اس امت پر یہ ہوگا کہ کسب سے برکت اٹھا لی جائے. چلیے کسب سے برکت اٹھا لی گئی, دال روٹی کھا لیں, چٹنی روٹی کھا کے بھی گزارا کر لیں. فرما دوسری بات سنو, ان پر ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں. اب دیکھ لیں میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا, میں اپنی معلومات بھی نہیں عرض کر رہا, جو میں نے قریب سے حکومتوں کو دیکھا کتنی بات تو آپ کے بھی سمجھ میں آ جائے گی اخبار اور خبریں سنتے. ہمارے حکمران کتنے متقی پرہیزگار رہے جب سے پاکستان بنا ہے آج تک, جو صدر تھے یا وہ تھے گویا سربراہان مملکت, کتنے متقی پرہیزگار رہے. اگر ان کے ظلم اور ستم کی داستانیں بیان کرنے لگ جائیں تو زیادہ نہیں, صرف ایک دور میں 2 جلدیں چھپی تھی ترتاف ابیض, جس کا ترجمہ آپ کر لیں وائٹ پیپر, اسی کو پڑھ لیجئے گا. آپ کے حکومتوں میں بیرہ روی کا کیا عالم. فرما جب تم بھاگو گے علماء علم سے, ظالم حاکم تم پر مسلط ہوں گے. چلیے مولا یہ بھی برداشت کہ حاکم ظالم کچھ دن جیل میں گزار لیں, کچھ صوبتوں کے کچھ سلاخوں میں زندگی گزار لیں. فرما تیسرا ببال اس قوم پر یہ ہوگا کہ جب مرے گا تو ایمان سے کورا ہو کر مرے گا. اللہ اللہ, اس پر جب موت آئے گی تو ایمان سے خالی ہوگا. اب دیکھو علماء حق سے نفرت, علماء حقانین سے اجتناب, شریعت والوں سے پڑھے شریعت والوں سے اجتناب, یہ تو ایک حدیث, ورنہ میں تلاش کروں تو کئی اور وبا ایسے معاملات میں آپ کو ملے, مگر یہ ایک ہی حدیث کیا کم ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بلا آخری سزا کتنی عجیب و غریب ہے کہ جب آدمی مرے تو اللہ اکبر کہ جناب وہ ایمان سے خالی مرے گا. یہی وجہ ہے ہمارے وہ علماء جنہوں نے نماز جنازہ کی دعا لکھی اس میں بطور خاص ہی الفاظ لکھ دیے اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جب تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھیو, جب موت دے تو ایمان پر موت دے. اللہ تعالی ہم سب کو دیندار لوگوں کی, علماء کی, اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.